אביב אורחתה הוא אקדמון כבק וציקה הוא הפרופסה יומם יבי בציזה תוקידי מונסה יו קונטרולה הוא כמם מן בללת מונסה יוסף מונסה יו יה יו פעמם וותק ביו Gade moun ka pe kritike Ouè wè progresè Yo mèm ya pe betize Si yo kite moun sa yo kontrole ou Ou ka mèm vin de la la Moun sa yo se moun sa yo ye Yo pa mèm wè te vayo attendre des gens. Actualité, c'est nous-mêmes qui avons produit. Où y'a qu'à parler de nous, dans la rue, dans la télé, dans le journal, dans la radio, tout côté. Son télé qui a parlé de Tico Basket. Son télé qui a parlé de Tipolis. Son télé de qui Gabriel de Loal Etienne. Son télé de Fasciné de Rixen. Papa.